najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustona. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustona rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 listopada, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska złożyła wniosek o pomoc finansową z Unijnego Funduszu Solidarności w związku z powodziami. Kolejna masowa demonstracja w Tbilisi. Tysiące osób protestują przeciwko gruzińskiemu rządowi. Trwa przedświąteczna zbiórka żywności. Jeszcze jutro produkty będzie można wkładać do specjalnych koszy w sklepach. Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o pomoc finansową w związku z powodziami na Dolnym Śląsku. Łączna kwota zgłoszona przez wojewodów i ministerstwa to ponad 13 miliardów złotych. Wniosek zawiera informacje dotyczące szkód i ich wpływu na ludność, gospodarkę i środowisko. Jest też mowa o finansowaniu służb ratowniczych, koszty sprzątania terenów objętych powodzią i wydatki na tymczasowe zakwaterowanie poszkodowanych rodzin. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Wojciecha Oleńczaka. Zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 1 000 000 zł, zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny. Sprawa dotyczy przestępstw gospodarczych. Mam nadzieję, że Wojciech Oleńczak będzie miał okazję przed sądem przedstawić swoje argumenty, powiedział Grzegorz Napieralski. Były szef SLD, teraz poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów. Mam nadzieję, że przed sądem, tak, i tu ta cała potyczka będzie przed sądem, tak, no będzie prokuratura, i że Wojciech Oleńczak po prostu przyjdzie, przedstawi swoje argumenty, tak, pokaże swój punkt widzenia i że to nie będzie tak jak kiedyś palcem wskazywała jakaś tam partia czy jakieś tam służby, kto ma być winny. Wojciech Oleńczak jest wśród 6 osób, którym prokurator przedstawił łącznie 10 zarzutów. Dotyczą działania na szkodę Alior Banku i poświadczenia nieprawdy w dokumentach w związku z przyznaniem wsparcia kredytowego dla zakładów mięsnych Henryka Kani. W okresie, którego dotyczą zarzuty, Wojciech Oleńczak był jednym z dyrektorów Alior Banku. W Tbilisi ponownie zgromadzili się zwolennicy eurointegracji. Protestują przeciwko decyzji rządu o zawieszeniu procesu negocjacyjnego z Unią Europejską do 2028 roku. Minionej nocy policja brutalnie rozpędziła podobną akcję, używając pałek, gazu łzawiącego i armatek wodnych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Do protestu przeciwko decyzji rządu przyłączyły się 2 gruzińskie uniwersytety. Działania władz krytykowało 40 dyplomatów pracujących w MSZ Gruzji. 2 hierarchów gruzińskiego kościoła prawosławnego zaapelowało do patriarchy Eliasza II o podjęcie próby zahamowania podjętego przez rząd procesu wstrzymania eurointegracji. Jak informują gruzińskie media, przed budynkiem parlamentu zgromadziło się już kilka tysięcy osób. Na miejscu są też oddziały gruzińskiej policji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wystarczy kilogram mąki, cukru, może być też ryż, makaron, olej albo jakieś słodkości, by pomóc potrzebującym. Dziś i jutro banki żywności w całej Polsce organizują ogólnopolską akcję przedświątecznej zbiórki żywności. Na Podkarpaciu ta zbiórka prowadzona jest w ponad 20 miejscowościach. Żywność zbierana w danej miejscowości zostaje na potrzeby lokalnej społeczności. Dorota Rosińska-Jęczmienionka, dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności. Nie zabieramy jej do Rzeszowa. To, co Państwo przekażecie, po prostu będzie służyło tym osobom potrzebującym, które mieszkają tam u Państwa. Osoby, które robią zakupy, chętnie dzielą się produktami? Tak. Co zostawiają? Cukry, makarony, oleje, różne słodycze i konserwy. Przeważnie pytają o zbiórkę i o żywność. Dajemy ulotki, na których też pisze, co się znajduje i dla kogo to jest. Kupiliśmy olej, cukier biały i jedną puszkę konserwy. Ważne, żeby brać udział w takich akcjach, żeby pomagać? Oczywiście, że tak. Dla nas to jest nic, a może komuś zdecydowanie poprawić sytuację finansową w święta. W ubiegłym roku podczas tej akcji tylko na Podkarpaciu zebrano prawie 4,5 tony żywności. To jest 14. z rzędu za ciepła jesień, przekazali niemieccy meteorologowie. Średnia temperatura w ostatnich 3 miesiącach była o ponad 1,5 stopnia Celsjusza wyższa niż ta sprzed ostatniej fali ocieplenia klimatu. 10,5 stopnia Celsjusza zanotowano średnio na termometrach w 2000 stacji meteo rozstawionych po całych Niemczech. To o stopień mniej niż rok temu i 1,5 mniej niż najgorętszej jesieni roku 2006. Pomiary prowadzone są od ponad 140 lat i tylko 4 razy w tym okresie jesień była cieplejsza niż ta, która

Tu pierwsza trójka. Przed tygodniem znalazłem winyla White Stripes, podpisanego przez Jacka White'a, takim pismem uczniaka z piątej klasy. Pamiętam, że było to w Berlinie. Podpisał, ale cały czas nudził o pierogi. W tym tygodniu na miejscu 20 That's How I'm Feeling, które dzieli z Zalewskim. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Dwie dwudziestki, Jack White, utrzymana pozycja sprzed tygodnia i Zalewski, 7 oczek niżej. Kiedyś robiłem program dla trójki ze studia BBC, kiedy skończyłem i wychodziłem ze studia, spotkałem Bono. On miał taki pytający wzrok pod tytułem „Chcesz porozmawiać?”, a ja mu odpowiedziałem równie pytającym wzrokiem, a raczej stwierdzającym wzrokiem, niestety już za późno. Country Mile. Ze specjalnego wydania płyty How to Dismantle an Atomic Bomb w jej dwudziestolecie w tym tygodniu na 19 niżej o 5 pozycji. Oh, Ktoś do mnie napisał, że w czasie dzisiejszej sesji w studiu Osieckiej Jany skrzypnęło krzesło. Rzeczywiście skrzypnęło, nie było to krzesło, był to skórzany taboret do pianina. Postanowiliśmy to oczywiście zostawić, jako że sesja rządzi się swoimi prawami. Kiedyś w studiu Abbey Road też skrzypnęło krzesło i też zostało. Na balkonie metro na 18. Awans o dwie pozycje. Przegięte przez barierkę. O, łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię.

No i okazuje się, że dobrze wybrali pierwszego singla, bo on trzyma się najmocniej. Trochę podobnie jak w przypadku Pet Shop Boys w tym tygodniu na 14. Dwa utwory, pierwszym z nich jest Feel. Wciąż nie mogę się doliczyć i uwierzyć. Nie, doliczyć się doliczyliśmy, tylko nie mogę uwierzyć, że Piotr Emat Waglewski miał 18 lat, kiedy wystąpił w koncercie W Twoich Ramionach, kiedy to Nick Cave śpiewał w duecie między innymi ze Stanisławem Sojką na przeglądzie piosenki aktorskiej. To było w roku 1999. Dziś, kiedy mówi się o tym, że Cave śpiewał duety z polskimi wykonawcami na koncercie poświęconym jego twórczości, wydaje się to być trochę surrealistyczne. A przecież tak było. Są na to dowody, nawet na płytach, i to tych z obrazem, i to tych z dźwiękiem. Oto sam mistrz Nick Cave, Long Dark Night, w tym tygodniu na miejscu 14 razem z Pet Shop Boys. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it.

Young Lions Shadow Adu to jedno z 46 nagrań tworzących składankę Transa. Najpiękniejsze wydanie ukaże się dopiero na wiosnę, choć zamawiać je można już teraz. To 6 płyt winylowych i różne inne cuda wydawnicze. W tym jednym przypadku, mimo że tania nie jest, bardzo rekomenduję nabycie tej płyty, póki jeszcze jest dostępna. To prawdopodobnie najpiękniejsza i najważniejsza, i tu z Jackiem się zgadzam, kompilacja w tym roku organizacji Red Hot. To skoro tyle powiedziałem, to zagrajmy jeszcze jednego singla z tej właśnie płyty. Singla, który będzie niedługo w nowościach do naszej listy przebojów, to Prince'owe I Would Die For You w wykonaniu Lauren O'Dair, a także kogoż by innego, Wendy i Lizzy. Forgive you by and by, 'cause you, I would die for you, darling, if you want me to, I would die for you. No, I'm not your lover, I'm not your friend, I am something that you'll never comprehend. No need to worry, no need to cry, I'm your messiah and you're the reason why, 'cause you, well, I wouldn't die for you. And darling, if you want me to, I wouldn't die for you. 'Cause you, thank you.

wyspowiadać się. Przed kim tylko, tylko przed kim? Zasadniczo kto to wie? Powiem zatem, sam to powiem, z nieprzymuszonej woli. To czego w życiu nie pokończyłem, to tak bardzo nie boli. Kazik śpiewał Kejfa 25 lat temu i rzeczywiście to wydarzenie trochę zapomniane, bo ktoś się dopytuje, co tam jeszcze było. No był na przykład tato Piotra Emady Waglewskiego, czyli pan Wojciech, który śpiewał Red Right Hand w tłumaczeniu pana Kołakowskiego Krwawa Prawa Dłoń. Była też Anna Maria Jope, która z Maćkiem Maleńczukiem wcielili się w duet Kylie Minogue i Nick Cave, śpiewając Tam, gdzie rosną dzikie róże. Kiedyś to jeszcze powspominamy. Teraz nasza pozycja 11. 21 tygodni z nami i dwa w dół, ale wciąż bardzo wysoko. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć.